أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول الله عز وجل في سورة المائدة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون كون لولو موي آية التيمم كون نك جيخالون نانيو دي dernière partie bi mo deson ci aya bi moy ma yurid Allah liyaj'ala alaykum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum waliyutimma ni'matahu alaykum la'allakum tashkurun wala ñu ci ñew nak comme niñ ko waxe won muy liñu tebon ci fam wamsahu bi ru'usikum wa arju likum ci njangin bob wa mas'ala bima fatte won ci walu tim wa jo xamne da fay set dafa moy ki amul won ndox ba tim ba pare mu julli ba pare ndegete mom ndox amon na ndox mo xam dafa yoron ben dafa nekkone voyage otom amna ben bouteille do bu meuna jappe bu fa nek mais mom dako fatte ne amon na bouteille do bu mu fi defone wala rek muy ci keur gi robine yi tej mais faté na amna fum defone ben bouteille bu defone ndox mu faté ko légui mu julli ba paré xel mi dor ci dem lol ci gatal im ngiru imam na malik rahimahullah ñom dañu né koku day reprendre julli gi day japp reprendre julli gi ci waxtu wi ndax day melni mom dafa am ben gattañ lu bu mu wone même bu lay tayu moy daru taqsir bu am ci setam gi mais comme que nak bokku xam nga mo kayele bokul kayele moy ndox mi mom da fay amul après bimu julli ba pare la ndox mi ñew alors que bi mom deke ndox ma ngi fon da ko fatte yoy nak amna yenen façon yenen ki yu mel non comme wa jo xamne yoy yeb ñoy mom lañuy wowal ashbah wan nadair nga xam dañu niro bokku ñu dañu niro mais ay seeni atte ñoyam façon bu melni moy comme wa jo xamne ay agresseur dañ ko jappone xam nga wa jo ay agresseur japp duma ko foutiyere bayiko mu dem quoi ci désert bi julli jot kenn du ko ne bayal ba ag fu nga jëm dañ nan ko julli lo uryanan même bu dé mbolo ngén agresseur yi carlet duma len nangou seen yéré nangou seen lepp bu julli joté kenn du len né après yeen du ngén julli yen ñe paré féramu neen mais légui nak problème bi moy est-ce que dañuy jité da am koy jité wala dit wala ko né day julli côté am rek am na ñu né non dañuy julli ku nekk sawet am ñu né dédét dañuy jité dina am ko jité mais ki jité du taxaw ci kanam nekk ci biir TV comme ça ci biir mbolo mi comme ça ken du gis awray ki ci dess yoy o legui kokou lol la mais boudé wajo xamné mom dafa xam nga comme ñu jël ben farceur bo xamné da nga ñew sangu ba paré nga duggu di sangu gaay yi ben way ñew né ben way baye ba nga duggu di sangu rek mu jël ci yéré dem quoi ne genn ubi armoire bu xol xol biso dara non say nak say say dama yapp quoi mais yow nga légui julli jot xamoo kagn la waji di ñew te yang koy wojoto ken do la ne bayal bu ñew te imagine li yoro wala bok légui waji julli def yaramu len julli bim julle ba pare mu fatale ku ne non sak beulé amone ben yéré mok ñi ñoyam até yoy lañ nane alashbahu wan nadaira légui nak suñu ki bi kon liñu déssé won moy wamsahu bi ru'usikum li xam nga ci kaw lañ ko woron wax waye ba lu ñew ci atay ki num tuddu masalul khufayn comme que mo gina yaatu aw la masumun nisaa bi biñ ci egge da am luma teewon tamit moy ne xam nga waxon na la ne abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu ak abdullah ibn umar ñom dañ ko fiirene moy laal ta lolou la imam shafi'i rahmatullah alayhi ñom lolou lañ def seen mazhab moy ku laal jigen mom sa ñap togn na legi mas'ala bi moy est ce kon laal jigen day togn ñap wala deet xam nga ñu ci dess dañ ñoon awla masumun nisa ñom dañu ando nak li abdullah ibn mas'ud abdullah ibn abbas waxon radiyallahu anhu ma ken moy sey ndax yalla day yakni ma xawma lutax mo bof sa mu ñew luma ko duma mëna trouver mo bi ci wolof moy ne moy de ma bëgg wax ben affaire mais comme que dañuy leg leg aadatan ken duko waxe non ndax day mel niroog lu rafetul mo utiliser benen ki ngir nit mais ñepp dinañ xamné yo bëgg wax mo bi ci wolof lay faté sa ku mo ci accès duma ko faté lako kon ñom légui kon wa jumuur ñoo waxon lool légui nak comme ko légui hana ak yi num tuddu kon shafi'i rahmatullah alayhi ñom seen wax leerna kon moy masala bi moy ku laal jigen est ce day togn japp wala diit kon shafi'i ñu ñu jël seen premier wax comme ko ñom ñoo gina leer la en tout cas ci buñ topé aya bi d'après tafsir yoy ñom ñu ne jigen mom ko laal sa japp togn na même bu dé sa mahram la sa japp togn na yaay dom yoy yeb bo fi laalé jigen gum jigen rek aw ndax aw la ma sumun nisa jigen ñepp la duggal ku fi laal jigen mom yow sa japp day tok ñu na len fa yon ko tek ñu ne ay bi moko wax aw la ma sumun nisa ci gattal lool moy sen tektal hanafiya rahmatullah alayhi wax lu contraire jigen mom noko laalé ak nu man di démé dara la dul toñ japp fek budé luy toñ japp gennul comme ko laal jigen am ci banex ba man ñu genn wala madriog yoy ko day japp mais bu lool amul mom no laale ndaw ci dara dula ci fek du toñ japp mom ku teddo nak soxnam solo ngeen dara ngeen teud ri sonte ba nice ngeen yoron japp ñom neenañu mbir mi fek dara luy toj ndax japp toj dara paju ñom mom neenañu lolu laal jigen mom tojul japp lolu moy masabo hanafiya rahmatullah legi hanafiya yi dañ na ki num tuddu legi dernier masab bi moy malikiya yek hanbali rahmatullah alayhi ñom dañu ne ça dépend rek dañuy xol est ce waji da cey am banex wala dit maliki nak def nañ ben tekantal bo xamne dina ci ñew après ci bir ci gattal ñom lool lañ wax legi ñu ne ñi gina grawle kon affaire bi da naka nañu ñëk rek le problème hanafiya yek shafi'i rahmatullah alayhi yeen seen wax yi ñu opposé wo yeen hanafiya lan motax ngeen ne yeen legi kulal jigen mom du toñ jappam ñu ne ndax hadith bi nek sahih imam muslim ak imam an-nasa'i rahmatullah alayhi as-sayyidatu aisha radhiyallahu anha dane فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفراش داني دما ليلتان نانا دا فا بام بن غودي ني تود با بار ني تود مو غيون الله سلام ابر نيرا جوت غيزوتومكو سي لال بي موي لامب داجوتوكو نانا ماكوي سيت mi makoy set moy nen taay keuri amul won lampe ay djog di tal vez wala di tal yoy wala sondel yoy amul won de moy ne legui neena makoy set ci lendeum gi non moy boy set da ngay lamb neena man ko ma daj ñaari tankam yi fi ni batina qadamay fi mansubatayni fek mu daj moy mu dajal mu non tudati mo ki len mo samp len comme boy jul wa boy julli legi wa huwa yaqulu wa huwa fil masjid yaqulu allahumma inni a'udhu bi ridaka min sakhatika wa bi mu'afatika ba ainsi de suite mune malal bima lalé may lamb diko set ma daj biru tankami ni mo fek mo ngi ci jakki xam nga jakki ni neegum presque ben la abrido rek ngay xecc moy ci jacket mo ngi mom mo nan muy ñaan bobu allahumma inni a'udhu bi ridaka min sakhati hanafiye yi ne wala yin shafi rahmatullah alayh li en ñi ne lal ñap lal day toñ ñap est ce que yonnati rasul dafa dag julle ndax ñapom toñ na ben nga shafi rahmatullah alayhi ñom dañ né non yeen ni ngeen do wax dago bim koy laal dafa amone haail quoi da am lu solo yaay ne len lool da ngeen ko gis ci hadith ni ngeen wax da ngeen ko gis ci hadith ki neena dafa laal diru ki batim qadamay yi ngeen nan ay da amone lu ci nek neelen wa benen ñu né benen bi ba légui hadith ya Aisha radhiyallahu anha bu nek ci sahihayn mu né yaron nabi sallallahu alayhi wasallam mu né dañ bu doon julli goudi mu né mom da doon tedd moy lool pour won ni neegi yoy ñun suñu neegi légui dañuy duggal ci 9 mètres carrés ñuy kaas alors que ñom ngay xamné nim doon wax ngay xamné ni ni ndaw lañ yoron xawma la men ndax motax al hasan al basri rahimahullah muné mom hujurat azwaj an nabi alayhi salatu wassalam warade la taala muné mom bim fa né nga mom yaayam mawla la won ci umm salama mom muné mom bu talalon loxo yi ni da don jot towa bi tata yoy gonela sauf que même mom mais nak mom nekul won ko touti tamit voilà mune mom da don jot toab pour wan la kon xolal lon ak le fait que Aisha mune radhiyallahu anha yunus sallallahu alayhi wasallam bu julli mom day teud ci kanamam fi mi julle moy bimu wara sujud bu waré seug bay sujud dakoy kobos dakoy def ci lal ko mom mu xëc ay tankam bam sujud ba paré ba ci ba jogat mom mu talalat awga lolou bu don lal bu don fu guddu fu yaatu la du deme non motax ki don no Omar ibn Abdul Aziz radiyallahu anhu bi gay don bi bour bi ne nañu toj keur neeg yoy nañ len dindi dugal len ci jakka ji mom mu don wax nan ak neexon ñu bayiko fi ba nit ñi ñew après gis ni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam don dundé sorto nitu adina yi nga xamne dañuy wote wo diine ba pare te adina rek lañu gëm fiñ koy xamé moy bo laalé sen intérêt personnel wala sen intérêt économique ñu commencé cash mais diine ji mom lo ci wax grawul ñom mom lo wax ah ko da nara alko rek mais yefi bopam pourquoi waxul ne da nara alko mais yefi yalla diine ji mom baye len ko dina ko gis mais bim la laalé yow pourquoi waxo sa talibé baye len ko dina ko gis lool ngay xamé né ñom ay tiaxan kat lañ moy sérigne yo xamné ñom sen intérêt rek té intérêt diiné bokku ci sen yëfi mam de sen yëfi mam yoyu moy ñom intérêt giñ ci am da xamnañ né ku magal sen mam moy dang leen di magalale sen mam néwu ñom ngay xolé sen mam ñom ngay jox xaaliss bi di man mi buma magale ben serigne senegal bu mag bo xamne nekatu fi ab seutum ne fi numu ko gina magal moy di gina jox seut bi ñom nak dañuy santé na lepp ci sen mam sen waxtaan yeb mom kay mom diko pomper yo xamanteni ni dara la ko waxu mo tax ñom mom jaru ñu sax baye xel ci seen wax yi ñi wax du deug dañuy ñew même bir mi man na nek am man na am ciosande histoire bi ñi netali mais comme xamnañ ne buñ ko waxe naturellement tem nit ñi japp ne li c'est pas extraordinaire légui nak ñom dañ koy yok ba mbir mi extraordinaire nak mo nan nak lool lepp nak señ bi rek la te yow bi nga nan señ bi sa bop nga ci djublu walé rek moy ne gaay mu ne ba bu ko defé nit ñi bu ñëwé ci ginnaw gis ni yaronte sallam fim doon dundé ak nit meloon wala légui kon mom mu ne waaw non la doon def bu doon sujud da ko doon ci légui même safin même chose lañ wax rayma wala nan non lool da ci kaw xail way bi yeen bayilé sama wax gi ñen def moone ñom yoy ñuy faxe wax da ngay gis ne en tout cas lérul ci hadith yi surtout bi ñëk bi mo c'est difficile nga né affaire bi dafa amone xail alors que mu né batina qadimay légui kon ñu né légui fofu bo gisé kon lool day remettre en cause même bou dé lams moy lal kon day jox quoi tafsir abdullah ibn abbas bi radiyallahu ta'ala anhu ndax bu don lol rek la moy ne kon bu ko maso bu yunus sallam la lon ci jamono yo da warona jappi ke gatal lol la ñu amna benen hadith qubla bi mais ñaar yi doyna legi kon da ngay gis ne kon hanafiya yi seen wax ci côté wa be gëna deugal legi nak maliki yeen ak hanbali yeen ñi def ay tekantalu bu ci amé banex ak bu ko ci amul yeen ñom ñu né ndax la ma sumbi man nañu ko duñu dakk complètement li chafin yi wax rahmatullah alayh ndax ñom abdullah ibn mas'ud c'est pas n'importe qui da nak abdullah ibn abbas limuy mag ke le ko gina mag fu bo ci renforcer abdullah ibn omar radiyallahu anhu legi mir mi de gina ki tamo abdullah ibn mas'ud da doon wax ne xam nga mom la yaron nabi sallam ne won bim ko rombe muy jang mune man arada an yasma alquran ghadan tariyan kama nuzila kama wala kama unzila falyaqrahu biqiraati ummi ibnu ummi abd kep ku beug jang alquran ni nga xamni non la ko yalla wacce nim ko wacce nonu nang ko jang ci jangino ibnu ummi abd yaam moy abdullah ibn mas'ud légi mom doon wax né man buma xamone kuma gina xam amul ben aya wala ben sar bu wacc alquran lolu xamna kaj la wacc ban lan motax mu wacc ak fan la wacc amul ben aya nak buma xamone kenn ci sahaba yaronnabi sallallahu alayhi wasallam yo xamné xam man xamna nit kuma gina xam alquran nit ñi di défar ci di charger seen gilem di dem diko fekki man dina ko def mo nana gwaye sahaba yunus sallallahu alaihi wasallam xamnañ ne domaine bi mom moy côté bop mom danaka mo ci man mais nak neena man gënuma len malgré lol gënuma ci pour won la ne moy mom tafsiram du lo xamne dañu nan rek comme ka abdullah ibn mas'ud ga moy habrul umma fi rek ki c'est sûr que lim nek khabrul umra umma lepp xamnañ ne sayna abou bakkar ko pou xam xam lool mom ñaari nit taxawuñ di ci wérante sayna ali ko pou xam xam ñoño ko pou xam xam fouf lool mais lool tekki wul tamit ne mom waxam amul quoi tamit lool tamit manuñ ci ne rek moy ta mom lim wax moy lima wax sank bi ma doon chercher mo bobu manumako tubuwe ta da comme niñ ko waxo buñu aggé biñuy def ay bi ni moy le fait que alcorane dafa tuddu aw jaa minkum ahadun min alghaib aw lol mu duggal lepp lo xamne day togn japp aw lama sumun nisa mu duggal li nga xamantene moy waral janaba xamne ñaari division yoy ga gis ne momi lim wax de toute façon jumhur sax mom lañu andal ci wax joju contrairement ak Shafi'i rahmatullah alayh legi ñom ñune len legi ñom Maliki ak Hanbali ñune ñun buñu d'accordé sax li ñi wax Hanafiya e ki ñu tudu Shafi'i legi da am neneen luy wone ne du laal bu nek façon laal bu nek rek day waral toj ndax li Hanafiya wax ci hadith le day wone ne yeen Shafi'i rahmatullah alayh bu ngeen ko naré tekké ni du jall légui nak kon ben affaire rek ka mana nek moy ñu tekkalante mu am ben différence entre laal ak laal façon laal yeb yam c'est sûr que nabi sallam bi muy julli nonu di laal di kobos non moy lool du ko xamné kuy lool du lu ñuy amé banex moy pour nit ki pousse la ñu né kon bu dé lu mel non la lo xamne laal la bo xamne yow djublu wo ci moy maliki rahmatullahi ñom dañu def ñetti tekantal dañ ne laal dafa am ñetti affaire soit waji laal mom mu am ci départ bi mom ci la am intention am banex ci laal bi mi laal ndaw si moy mom bi mi laal ndaw si ni da ci am intention am ci banex bimu ko ci amé nak bimu ko ci amé intention bo bimu ko lalé amna ci banex bi moy niya mom agna ci lol ben ka la deuxième cas bi moy mom muy lal ndaw si ci départ bi am ci yéné am ci banex mais bimu ko lalé amu ci banex lol moy deuxième cas bi bu ñëkk bi moy dama ci nit ki da ci am ban da ci am intention laal ndaw si am ci banex laal ko am ko ci deuxième bi am na intention laal ko am ci banex mais laal nako mais amu ci banex deux yi yépp mom day doñ japp ndax innamal a'malu binniyati yow sa yene mo do ni même deuxième bi boko ci amul c'est pareil mom nga ci doon kon yow sa japp day toj troisième bi moy amu ci intention bi tabam ko laale tamit amu ci banex ñu ne koku mom du toj ñapam te likoy degeural moy hadith yi ñu wax sam wala ñom tekantal biñ def wallahu alam mo gina dega kon lolu ci gattal moy li jëmon ci walu lool legi kon famsahu non manan famsahu kon mune kon ya ayyul ladina amanu mune yen ñi gëm yalla ila qumtum mu ngeen joge ila salati julli faghsilu na yen ra khas wujuhakum sen kharkana bi wa aydiyakum ak sen loxoy ila al marafiq ba ci tonti wamsahu bi ru'usikum na yen massa sen bop yi wa arju likum ci njangin bobu ila al ka'bayni waxon nañ la ne borom xam xam rahmatullah alayhim ñi ci upp biñu waxe lool dañ ne njangin wa arju likum loolu moy bokku na ci ta'wil yi ñu joxe won kene lolou moy budé khuffu yi la légui lan moy mas'alaay khuffu wala al khuffu moy lan d'abord al khuffu ci arab na'lun lamin jildin moy luñuy sol la ci tank mais lo xamné der lay nek wo xam atay der mom yaronata sallallahu alayhi wasallam nayna ayyuma ihabin dubigha faqat tahur hadith imam muslim bob اذا دبر الاهاب ولا اذا دبر الاهاب فقد طهر وعند الاربعه لا وخون الحافظ المحجر وخون ايما اهاب دبر يونس صلى الله عليه وسلم دا واخ في حديث بو نيك امام مسلم حديث عبد الله بن مس عباس رضي الله تعالى عنهما اذا دبر بونو وولي الاهاب در ak nu der dero faqat tahur ci benen bi ci ñetti sunan yi mune ayyuma ihabin façon der num der dero buñu ko wulé lan kon moy kon der yépp la légui kon moy dal la bo xamne manan dal moy luñuy sol ci tank lo xamne der lay nek mo ngi mel ni ñu néwon suñu kawasi mé der gaay légui xofu mom en tout cas europe mom dinañ xam li ñuy wax senegal nak bari wuma luma gisoon ay nit diko sol me dal jaaru leg leg mu nek cuir ñu sol ko non lool moy khuf legi masha nak ci arab masaha moy moy ku ray ni ray ak sa ba ak sa loxo mais fi buñuy wax masah moy il faut sa loxo xawa toy mu toy moy do def sa loxo wow kom nga nan da ngay massa non mais dang bokoy def nak dang koy dawal ci tank bi comme bu tank bi ni da ngay commencer ci baram bi ni yek après dinañ gis est-ce que massa mom ci kaw rek ngay massa wala ci souf tamit légui kon ci gatal lol moy nu mu tuddu définition al khuff ak al masah légui lan moy atté yi massa massa khuff yi al khuffaini lan moy atté borom xam xam yi rahmatullah alayhim d'accord nañ ci né massa lu possible la moy jawaz da fa jaiz lu possible nit ki def ko mais jumhur dañu né mais nak rahas bi mo gën ndax moy ciosan bi tamit hanbali yi né nono li gën moy massa mo gën ndax rukhsa bi dañuy jël ndax yaron nabi sallallahu alayhi wasallam dafa waxon né inna allaha yuhibbu an tu'ta rukhsuhu kama yuhibbu an tu'ta azaimu yalla dafa beug subhanahu wa ta'ala bu nimu beugé bu tégué diiné farata la nit ñi diko def loolu beugé bu len né mayna len permission ngeen def li wala ngeen koy ngeen di diké loolu diko def nimu beugé le loolu beugé li loolu nak motax hanbali yi wax loolu ñom rahmatullah alayhim en tout cas fokk na nak li gëna deugër moy ne ça dépend ci nit ki moy ne duñ ne waji rahas tank mo gën sa suné wala massa mo gën sa suné mais ça dépend ci nit ki bude da fekk mu sol xuf nek ci condition yu ñu ko mëna massa wé koku li gën ci mom moy mu def ko bu fekké solo ko won muy japp li gën ci mom moy li gën ci mom instant bobu moy mo rahas tankam amana lol mo dina yello ki bi wallahu ala legi nak mas'ala al khuffain est ce que amna mudawal lidit moy durer moy est ce que buma nexé est ce que dafa am luñ nane yaw boy massa sa khuffuy amna dat bo xamne wala jour wala ben date limite bo xamne bo fa agge mom da nga wara summi nga raxasi wala bok moy man nay massa rek ba kera moy ki legi nak massa mashru'iyatul mas'al al khuffain lolou mutawatir la hadith yu bari ñoy ñew di wax ci lolou comme hadith abdullah sayyidina ali bi radiyallahu ta'ala anhu dane dafa am ben tabi'i bu ñew ak tamit hadith safwan ibn asal yoy yeb dañuy wone massa ak al mughira ibn shuba ainsi de suite yu bari ay abdullah ibn umar ainsi de suite legi nak budé côté num tudu legi hadith ki bi num tudu sayyidina ali bi day moñuy defal transition ci est-ce que amna durée wala dit moy ne lolou dafa am ñaari wax jumhurul ulama dañu ne rahmatullah alayhim mas bien sûr dafa am dat ki bo xamne limitation bo xamne bu joté ku massa won fa ngay yem moy ne bu bo massa won ba heure bob jot yow da ngay summi say ki nga raxasi boy jappat da ngay raxasi maliki rahmatullah alayhim ne non non yoy yep amu ci da ngay massa ba kara ngay bam neex moy amul mom massa ba fe li tax nga raxa setan ko jotul legi wa jumhur dañu ne xolal ñun suñuy hadith sayyidina ali bi radiyallahu anhu mu ngi ci sahih imam muslim ki dañe dafa am ben tabi'in bu tuddu shuraih ibn hani rahimahullah dafa ñew ci abdullah ibn mas'ud ibn abbas radiyallahu anhu ne ko diko laj ci walu mas'al al khuffain non lumay wax ni dafa ñew ci yaa aisha radiyallahu anha la ñew diko laj ci al mas'al al khuffain muneko alayka bi ali ibn abi talib فانه كان يسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم ما نجي ديغي nga dem ci sayyidina ali radhiyallahu anhu nga laj ko ndax mom mo don voyager gina nabi sallallahu alayhi wasallam war wan la ne nit do ne lu ñew rek yaay ton mom xamna ci dara de mais ki limi laj detaay yim ci bëgg am sayyidina ali radhiyallahu anhu momu ko gina xam legi nak entre parenthèse lol da lay won na xol sheet fen kat yi sheet fen kat yi nga xamne ñoo ne nan sa de ki Aisha don yi ñi créer yi wax yépp ci digënté ak Seyna Ali ga amon nañ ben problème mais dafa tekki wul won ne lolou moy ne limuy xewé kenn ngeen am problème après mu jeex moy ne yow c'est sûr que li bim koy wax waji yona nabi sallallahu alayhi wasallam dundatul lol mom c'est sûr ne waji bu don lol la waji sahaba lay don mu ñewé nan ko demal ci yona nabi sallallahu alayhi wasallam lolou c'est sûr lolou kon moy yow légui histoire fenn ngeen di wax yeb yeen kon bogo la won légui bu re da ngeen ni animosité bob dafa amone ba faletu ko won ay da don wax ci mom lu baxul ak yoy nit dina ñew diko laaj mu nan mu koy tektal ci mom nan ko demal ci mom ndax mom da doon and ak yaronata sallallahu alaihi wasallam lol lan moko gina rafet ci sédel nit lu bax ko xamné bu yaronata sallallahu alaihi wasallam doon tukki mom lay andal pourtant ya aisha da doon dem ci ki radhiyallahu anha yaronata sallallahu alaihi wasallam bu doon dem voyage lay dañ doon and bu defon quran yoy tek banto yoy bu ki wam yu bari da doon dem mais ta xamna ci dar ndax aya bi fu mu wacc mom moko wara mais pourtant nekou fa na dama ko demal ci Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu mu dem nak wim demé lol entre parenthèses lon pour won fan ak chitier fen chit yu magi nga xamné ñom mom ay spécialiste en matière de catch lañu moy lu intéressé lu ki wul sen intérêt rek c'est bon ñom mom créer rek li ci gina metti nak moy ñi xamul dara xol Senegal rek niñ len fa jappé moy xamuñ dara serigne jojo xamuñ tous dañuy gamu day jot wala magal ñu andi len wala ben cérémonie bu mag ñen di len yeet ginaan waaw di ñi ngi présenter ki di ziar suñu mbokki ki nga xamné wa keur yona nabi sallallahu alayhi wasallam kan moy wa keur yona nabi sallallahu alayhi wasallam sheet bi moy wa keur yona nabi sallallahu alayhi wasallam mais gay paré non mais xamuñ dara quoi mom en plus moy xam nga li bon moy ñaka yew nan ngay nekk serigne xamo dara li xew ci dekk bi ku ñew naxla moy ne yoy ste li nekk serigne sax moy li dañ ko warona xam ndax affaire aqida la lool day wan ni ki mom xamul dara ci aqida da war mom ndax mom jangul tous mom leg nak ñuy naxate nak yor bibliothèque bu baax buñ leen wané ni ci reuy graw ngay gis seen ginaaw mais lool c'est sûr que liruñ ci fiction dara lañ ci liru ndax au minimum buñ liron yu téra téré rek yenn yi dañ ko xam ak yi ñi ñettali di wax di def njumte yu mag yoy nga xamne da ngay xamne ki xamul dara rek mom dal la fay nek ndax mo fi mag voilà légui parole de sagesse sax bi yobo sax ñu téré len ndax même parole de sagesse yi dañ nan seen mama wax yenn yi te seen mama wax en tout cas légi kon lool dal entre parenthèse pour wone fenou chiti légui bi shuraih ñewé rahimahullah wax ko sayna ali monako yaronu sallam dañu dafa teurel tawqit ngir ki nga xam dafa nek voyage mom nay massa ñetti fan bi layalihinna jouriye goudi ñetti fan ku nek voyage do dépasser lool walil muqimi lay yawmun walayla ki nga xamne nak mom ci dekk bi la nek tukki wul koku mom 24 heures du ko wessu hadithu safwan ibn asal bi tamit radiyallahu anhu dane yaronu sallam buñu masone nek ci tukki dañu don digal ñuy massa suñu ki suñu xofu yi ñetti fan ludul boudé dañu am janaba bu ñame janaba mo dañ koy dindi waye boudé ci bawlu wala gha'id wala bawlu wala naw wala naw xam nga lolo tax sax imam ibn hazm rahimahullah mune naw mu mom nelaw ak mu mu man di demé day toñja xam nga ñi ci dess dañ nan li lañ nan la il bu dé da fay nelaw mutamakkinun ki maqadehi alal ardek yoy ñi nan bu tuddu mune mané mbir mi dafa leer hadith bi lim wax dafa leer aw naw min fu ngeen koy duggal bu len dindi sen xofu yi lulul ci janaba waye budé ci bu len ko dindi budé da ngeena dem ci toilet di wala ngeen num tulu tour nok wala ngeen nelaw ñu ne wala nelaw kay jeex na yenen rasul mo ne nelaw bo nelawé lolu jarul da kon kay nelaw day ta ndiap ñom bokku na gina deugar fu mu deene fofu legui daj ji waxu ñi ci dess ñepp comme nim koy defé mom waay ma wala neesa legui kon ñom ñu ne wala li day wone na kon tawqit jumhur moy ne loolu lay démé ku fi sol ay xufu nga nek ci dëkk bi bu maté 24 heures nang ko summi par force contrairement maliki maliki rahmatullah alayhi ñu ne len waye legi ñi liñ wax xam nga li ñi liñ wax deg ngeen yeen lu ngeen wax yeen ñu ne ñun mom amul tawqit da ngay sol rek di massa sa bo la neex fek janaba amo janaba dal mom yow da ngay massa rek di dem wala luy waral ga sangu ji mure jigen ko am ay mbeureug ak yoy ak yu mel non legi ñu neene legi yeen fi li ngeen wax sax yeen fan ngeen ko tek ñu ne dafa am hadithu ubay ibn umar wala imar ubay ibn umar radiyallahu anhu dana qultu ya rasulullah amsah ala al khuffayn yow munako am munako yow man munako waaw munako yow may munumako waaw munako salatan munako in shita wama shita bo munet sayna ubay ibn umar radiyallahu anhu dene dama ne nabi sallam damay massa ci khufuy ono waaw manako ben jour munema waaw manako ñaari jour munema waaw manako ñett jour munema ak banu mu la neex ñom ñu ne wala ben go ak hadithu khuzaima ibn thabit bi radiyallahu anhu dane yaron rasul sallam dañu wax ñuy massa ñetti yoon ñetti jour moy buñu nekké voyage ta buñu ko digge buñu ko lajoon mu dolli ñu dinañu dolli ñu ne len loolu ngeen di wax ñu ne dedet say jëlenem ci sayyida anas tamir radiyallahu anhu mu wax lu mel mu ne bu ko sol ay xufum japp jot mu jappé jarul mu koy summi man na ci massa bum ko summi fek amul janaba ne wala benen ngok en plus de hadith athara ngok buy wone ne li non la wara dem ñu ne len lool rek la ñu ne dedet dessen nak benen ñu ne sayyidina uqbah ibn amir al-juhani radiyallahu anhu dane dama joge sham khilafatu sayyidina umar radiyallahu anhu neena ma joge sham bima joge sham may ñew vendredi la fa joge ba vendredi ci la aksi medina ala sakina afdalu salatu wassalam bima aksi sayyidina umar ne ma yow radiyallahu anhu wa yow kan nga solon sa xuf yi muneko aljuma bi passé bima joge sham muneko waaw li nga def nonu lo moy approuver liñ def ken li mom sunna la liñ def non la legui maliki ne wala aljuma lol 24 heures la wa voyage la newon 3 jours la lolou yeen gaay ne len du 3 jours legui yeen nu ngeen di tontu yeen gis ngeen maliki rahmatullah alayhi liñ wax bari na ene me sey ko maliki rahmatullah alayhi seen lepp daif sen andisi bi ci deugar moy li joge ci sayyidina anas ta lolou ken duko tek ci kanamu lu nek ci sahih imam muslim en plus motax ci num tudu al hafiz ibn abd al bar rahimahullah hadithu ki bi ubay bi ibn umar bi dane hada mom li moy sanad ki bok hada al hadith lam la yathbut hadith bi yom saxu walay salahu isnadun qa'im amul sax istan bu taxaw amu mu deugar amul da mom maliki la ibn abd al bar al hafiz rahimahullah muné né hadith bob dafa daif imam abu daud moko solo mais même mom dané hadith bi laysa bi qawi hadith bi deugaru kon nak ñu né ben bob bi ci teggu bu khuzay sayna khuzayma bi ñom ay imam tahawi ko bobu jallul hadith bu daif la kanta asar wa asaru sayna ali ki umar bi la ki indi ñom imam tahawi ñooñu te lolu tamit wirul ñeneen yeen kon yeen seen hadith seen dalili ki wul mo tax al hafiz ibn abd al bar rahimahullah ne te sax li gina woor te lolu borom xam xamu amsar yi epp fuf lolu lañ wax moy comme kafiri ruh sala ta tamit da ngay def li gina woor te am nañ hadith yu woor yu nañu mbir yi 3 jours le pour qui voyage un jour pour qui nek ci deuk bi alors que yenen hadith yi waxna lim la ci wax sank leerna hadithu sayna ubay bi waxna la ci lim yenen yi tamit pareil ñu ne moone même boudé lool la djel ñi ne ñi fexé deugural hadithu atharu sayna umar bi ak sayna uqbar ibn amir al-juhani rahimahullah ñu ne même boudé lool la sayna umar radhiyallahu djel nañ ci mom ci ay sanad yu gina deuguer yi fouf yu wone ne mom dafa d'accord ci lele ak ñile ñi wax tawhid kon nak jëfé lool mo gëna wor tek ci moy ne yu daif manu ñu ko bolé ak lu nekk ci sahih bi tamit li gina wor te gina deuguer inshallah moy ne affaire yi dafa am limite comme li sayna ali radiyallahu anhu wax ci hadith bobu waqta rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil musafiri thalatha an yamsahu ala khuffayhi ثلاث ليال ب ايام وي لياليه نك اي سين غودي pour ki nek ci deuk bi nak ben jour kon lol dal mo gën leer moy tawqit amna legui nak lol day tax legui moy kon masala bi ci top maliki rahmatullah len dañ len ci genné comme ko ñom nenañ tawqit amut lulul janaba bo jame janaba dal lay ki legui wala bala bob legui lan moy wala non wala nagn ko def legui moy tawqit comme que nenañ affaire dafa am yu ñi délimité moy un jour pour ku nekk ci dëkk bi 3 jours pour ku nekk voyage legui kagn lay commencer affaire bi moy bu ma soolé samay kawas samay xuf bob kawas ñoo guñ ci ñu wax xuf dera ndax maliki rahmatullah nenañ kawas mom gën bi ci massa mo ñom éliminer ñ kawas buma solé samay xuf ban kañ lay commencé ñu ne may yaw tawqit biñ waxon commencé na moy budé ci dëkk bi la nek est-ce que buma ko solé rek lay commencé wala buma ko solé ba sama ñapp toj ba ma massa ci lay commencé wala kañ lay commencé hanafiyé rahmatullah alayhim ñom dañu né té tamit waxo imam ahmad la imno imam shafi'i non imam ahmad rahimahullah ñom dañu né mbir mi mu ngi commencé jour bi ñu tuddu heure bi ki buma solé kawasi moy bu sax bu moy nak dafa am nak ay charte après yu ñuy wax kawas kañ nga koy mara moy manan kawas xufu yi kañ nga koy mara sol ñom ñu né fi mi tambalé wax bu ñëk bi moy fi mi tambalé moy budé solna moy jappuna ba paré ba raxa samay tank ba sol samay kawas nénañ buma ko solé rek acca tambalé na fofu lay commencé di compté 24 heures bu 24 heures yu joté c'est fini imam ibn hazm lu mel non la wax rahimahullah sorewul ak ñom presque ñom man nañ leena boole ben wax mom da ne bobu lay commencer mo xam masana wala masawul fek jappul ta jappul moy ne lolou limuy teki moy budé waji dafa massa dafa bim solé nonou masawul masawul commencer 15h ba numu tuddou suba suba ay midi kon mom liko déssé moy 3h ko déssé ci 3h yoy bu jéxé mom dootu ko manati légui imam al-hasan al-bashri basri rahimahullah mom mu né non du boko solé ba ba sa ñap toj lay commencé xam nga wax bu ñëkk bi dañ né boko solé ba sa ñap gi nga jappon toj ci lay commencé deuxième wax bi moy waxu imam hasan al-basri rahimahullah néna mom boko solé rek commencé moy buma jappon ba paré ni sol samay xufu rek fofu la compte bi commencé légui mu am ñu né non non comme li loli may wax 3e bi xam nga xan bal imam ibn hazm dañ ko duggal ci ñele kon moy bu jëk bi ak imam ibn hazm ak imam hasan al basri legi mu dess 4e bi gaay dañu ne ki moko wax imam ishaq ibn rahowi mo wax lool rahimahullah ak imam abu thawr rahmatullah alayhi ma ñom dañu ne mbir mi li la ki nek ci dekk bi 5 prières rek la wuy ki mom day compter 5 prières am nga 5 prières mom lañuy def ci jour bi bu dé ki voyage 15 comme que 5 la 3 jours 3 fois 5 15 ki tukki mom 15 julli rek lay compter fek mu ngi julli 15 julli mom ki 15 julli yo day mëna massa ki nek ci dekk bi 5 julli jeexna ni muju nak lolou moy waxu imam ahmad nak imam ahmad rahimahullah ndax wax bele ñom shafi'i yi la hanafiyyi yi ak wax la tamit bo xamne danaka madhabu hanbali mais imam ahmad ci bopam mom rahimahullah mom dané mbir mi fi mu tambalé fi la moy budé solna samay khufu wa pare du commencer contrairement li ñu jëk ñu wax né bu tojé rek moy né fi muy commencer moy buma ñëwaaté bay jappat ba massage ñom nak liñ wax bo gëna dëgër ndax li tax yaron ta sallam dañ yamsahul musafiru ta yamsahu lool moy fek defaguko manoko né mu ngi koy def mune yamsahul muqim al muqim fek defaguko manone mu ngi koy def manone mom toj na rek ñapam toñ na rek kon affaire bi tambali na moy ne kon bala tambali il faut mom mu affaire am ginnaw bi mu kiwe mu japp ba massa ci ben ñoon ñu ne ko heure bobu nga massa won nak heure bobu ngay commencer ni compter 24 heures bu de ko nek ci dekk bi ba 24 heures bu de ki newon ci tukki tamit pareil lool mo gina deugar wallahu aalam legi mu dess wala balañu sori touti moy legui yan ñoy condition yi nga xamne ci la nit ki di mëna solé xofu yi sans problème mu man ci massa yoyu moy li hadith bi nek sahihayn bu imam ki al-mughira ibn shu'bah radiyallahu anhu dane kuntu ma rasulillahi sallallahu alayhi wasallam fi safar fa ahwaytu li انزع خفيه فقال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين من دانيو نيكون اك يونس صلى الله عليه وسلم تي بن توكي تبوك لون غزوه تبوك كي بو غودولا حديث بو غودولا غا خامني داني يونس صلى الله عليه وسلم دانيكو نده ياغي ندخ منكو وا منكو توك ما ني ديم بين ديمي يونس صلى الله عليه وسلم ديم تي الله بي نون سوري ابري مو نيوات موكاي سوتيل موي جاب ñena makoy sortil muy japp bobu nonu makoy sortil muy japp ba muy exi ci tanki mo seug ngir dindi khufu yi munako da'huma bayilen fa inni man kat adkhaltuhuma tahiratayn dama le bima len dugal sama ñaari tanki dañu labon fa masaha ala khufay mu masa ci khufu yi non ki la ñewé fek nit ñi commencé julli fajar neena ñu aksi fekk ñu ngi jitu lon Abdul Rahman ibn Awf radiyallahu anhu neena ma ñew pour dem ci kanam pour xëccu ko ne ko yaron salam ñew na legi yow arrièreal pour mu jité yaron salam ne ko bayiko ñu nekk ci ñu dugg ci sapte bi julli ba paré après biñu jullé ba paré ñom ñu fay rakka bi len déssé won na yaron salam dañé Seyna Abdul Rahman ibn Awf continue contrairement ak lim waxon Seyna Abou Bakar radhiyallahu anhu mo bim ko waxé ki dañé ko dédit dafa bañ dafa tal loxo yi ñaan après arrière munako ma baluko ya Abou Bakar lamma qultu laka an tusalli bin an tusalli ya an abayt mun ma kana ibn abi quhafa an yuqaddima moy julli di jite yonnabi sallam lolou meme wax yi amna wax yu bari ci am mais fofu nonou Seyna Abou Bakar radhiyallahu anhu julle gul won ben rakka jallagul won alors que fele amna ben rakka bu jallon amana bokuna ci hikma yi tamit li tax yaron salam mirmi deme nonou mu gina insiste ngir mu ko continuer te tamit Abdurrahman ibn Awf radhiyallahu anhu biñ ko waxe rek mu continuer moy ne imaginer bu ñewaton di julli man na poser problème bu graw moy ne nit ñi am nañ ben rakato yone salam amagul ben moy ne man na indi laps ci bir nit ñi moy ak jax jaxal mu bayyi non waye tamit ak ni ñu naan ki dafa jël Seyna Abou Bakar côté adab bi la doxale ke doxé affaireu ndigal bi ku ci nekk yaangi li nga nekk non la suuf buñ même bu dé borom xam xam rahmatullah dañ naan côté adab bi mo gina yello mais tamit côté bi ma wax ni jarna ci baye xel le fait que dafa jottone julli ben rakka nga xamne bu ñewar bu jité won manon na ni jax jaxal ci ñenn ni comme ko ñu bari lañ won en tout cas ci cadre bobu la won al mughira radhiyallahu anhu kon mu ne kon yaron salam dane da'ahuma fa inni adkhalhum adkhaltuhuma tahiratayn bayil sama tanki dama leena duggal bi may duggal kaw ci daño la bon legi kon moy kon charte bu ñëk bi moy il faut say tank la légui lab bi moy lan est ce que moy bu mako raxé bam set rek wala bu ma gisé né é man sang wona té gisuma fi dara lu ci tax wala moy il faut ma japp wala ma sangu set ba paré door ko sol jumhur né nañ bo bo tax ñuy wax moy tahara shar'iyya bi tax ñuy wax amna nak ñene non set dal set la bu seté set mais jumuru non la ma dañ né non non affaire bi ni la moy ñiap bi ñiap wala sangu set légui kon lool moy premier lan charte bi nga xamné il faut waji remplir ko moy il faut kon mu japp fek kon mu japp ba paré solon kawasi non khufu yi légui masala bune dama japp may japp ni raxas sama ben tank avant may raxas bi ci dess ma raxas ben bi rek jël sama xufu sol raxasat bi ci dess jëlat xufu sol est ce que wajoju mom amna droit après legi mom pour est ce que mom adkhalaha adkhalahuma tahiratayn